بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ikiwa ni usiku wa tarehe 24 mwezi wa Muharram mwaka 1440 katika darasa kitabu sharh sunna al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله رفكية قول المصنف رحمه الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه أو عصاه الأمر بالمعروف وامرشا مما والنهي عن المنكر كتاز موف وكلا نمنا ووف واجب جامب لا واجب وكلا مسلم إلا من خفت سيفه أو عصاه isipokuwa yule ambaye utachelea upanga wake. Na hapa ni kuwa kuamrisha kwako mema au kukataza maovu kakawa ni sababu ya wewe kuuawa au kupigwa, na watu watafautiana katika hilo kama tutakavyoona insha Allah ta'ala. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ثم صلى الله عليه وسلم أسمى من يكون كتينيني منكرا باسي نأون رويكم كنواكي فإن لم يستطع فبلسانه ikiwa hawezi kuondoa kwa mkono wake basi kwa kutumia ulimi فإن لم يستطع فبقلبه ikiwa pia ameshindwa kutumia ulimi wake basi na achukie kwa moyo وهذا كما جاء كما جاء بالقرآن كما يلوكوجة فيها كتك القرآن قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله نيني ليمكوا أمة بورك لك أمة زوتي zilizodhihirishiwa au zilizodhihirishiwa watu kuliko umma wote waliopita, na sababu ya kuwa nyinyi ndio wabora kwa kuwa mnaamrisha mema na mnakataza maovu na mnamuamini Allah subhanahu wa ta'ala. وكما في قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير لم يكن منو كونا كوندي لنالولينغانيا خيري ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر نالينالو أمر شميما نكوكاتازا ماوف وأولئك هم المفلحون نهاو ndi waliofanikiwa na kufaulu. وكما في قوله تعالى في سورة التوبة Allah subhanahu wa ta'ala asema wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd, na waumini wanaume na waumini wanawake wao kwa wao ni marafiki walinzi. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, wamrisha mema na kukataza maovu. ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله, نهشك صالة نكتو زاكة نكمتي الله سبحانه وتعالى نمتمواك صلى الله عليه وسلم. أولئك سيرحمهم الله, هاو الله سبحانه وتعالى أتورحيم, إن الله عزيز حكيم. بخلاف المنافقين والمنافقات, kinyume na wanafiq waume kwa wake. Upande wa pili kuna wanafiq wanaume na wanafiq wanawake, wao wako kinyume bil aks. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf, nas'alullah al-'afiyah, wao amrisha maovu na kukataza mazuri, mema wayakataza وامرش موف صلى الله العافيه والسلام. قال تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض, ونوم ونافق ونواك ونافق وتني هدي موجه, بعضهم من بعض. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم, wao huamrisha maovu na kuyakataza mema na huifumba mikono yao, huizuia mikono yao. Wayakbiduna aidiyahum yani ani sadaqati wal infaqi fi sabilillah, wazuia mikono yao kutokamana na sadaqa na kutoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. La yabsutuna aidiyahum fi nafaqati وبذل المعروف, hautawaona wanafiq wakinyosha mikono yao na wakikunjua mikono yao katika kutoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. La yabsutuna aydiyahum fi an-nafaqati wa badli al-ma'ruf li'annahum la yu'minuna billah, aslan wa hum mu'minina Allah subhanahu wa ta'ala, wa li'anna al-mala ahabbu ilayhim min kulli shay, na kwa sababu pia mali kwa wao wanafiq ndio kinachopendeza zaidi kuliko kitu chochote, wapenda sana mali. خلاف المؤمنين والمؤمنات فإنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. كنيوم وومني وومك وواك ووم وزسممش صالة وزتكليزة كسوا ساوة وزاك ونقمتي الله نمتمواك, مع أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر, فموجنك وامرشك وميمة كتازموه. وهذا لأجل إقامة الدين وتطهير المجتمع من الفساد. Malengo ni kuisimamisha dini watu waifuate na kusafisha mujtama kutokana na ufisadi, kusafisha mujtama kutokana na ufisadi. ولا يكفي أن يقول الإنسان ليس علي إلا نفسه فيصلح في نفسه ويترك الآخرين, haitoshelezi kwa mtu kusema kuwa mimi siwajibikiwi isipokuwa juu ya nafsi yangu, kwa hivyo akaitengeneza nafsi yake akawaacha wengine. بل عليه أن يصلح الآخرين ما استطاع, ni juu yake ajaribu kuwatafutia utengenevu na wengine kwa kadri anavyoweza, na wengine pia watengenee. لأن هذا من النصيحة ومن إرادة الخير للناس, sawini katika nasiha na ni katika kuwatakia watu khairi. فكونك تأمر أخاك بالمعروف وتنهاه عن المنكر kuwewe wa muamrisha ndugu yako mema na kumkataza kutokamana na maovu, hadha amrun wajibun alaika, ni jambo la wajibu juu yako muislamu, ni wajibu wala si khiari, ni wajibu juu yako muislamu kuamrisha mema na kukataza maovu. Wa min haqqihi alaika aidan an ta'murahu bil ma'ruf idha ra'aita alayhi taqsiran fi at-ta'a, na ni haki ya muislamu mwenzako juu yako kumuamrisha mema ukimuona ana upungufu katika taa. Watanhahu anil munkari idha raaita alayhi khata'an yaqa'u fihi, kumkataza kutokamana na jambo ovu ukimuona alifanya jambo ovu kama lile. Wala tatrukhu yahlik wa anta taqdiru ala tanbihihi, usimwache aangamie na una uwezo wa kumtanabahisha, mpe tambii. Wadhakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin, kumbushi, huenda ikawa ni sababu ya yeye kuwaidhika na kurudi nyuma akawaacha yale makosa anayoyafanya. Walaysa kama yaqulu ahlu an-nifaqi wa ahlu ash-sharri innal amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari tadakhulun fi umuri an-nas, sivyo kama wanavyosema wanafiq na watu wa shari kuwa kuamrisha mema na kukataza maovu ni kuingilia mambo ya watu. Takia nini bwana mambo ya watu waingilia wakawa wavunja moyo wale wenye kuamrisha mema na kukataza maovu kwa njia hii. Au sayatun ala nnas, mtumwa bwana muangalie watu kwaona wengine, mtumwa haswa ahli sunna wana nasibu kubwa ya udhia kama hii, kwa sababu hawataki kumwacha mtu katika batil, wataka arudi katika haki, wamweleza hii ni makosa, basi mmeketia hilo tu nyinyi, mwangoja mtu akosee tu mfuate mwambie nkosea. Sasa afanyweje awacho yakosea, kumbe hivi mwajua kama nkosea? Si nyinyi hampendi ikiwa hammwambii kama nkosea, aliyekosea ambie umekosea hapa billati hiya ahsan, kwa njia nzuri. Akifanya inad masala mingine, lakini ndugu yako muislamu simwache, anapokosea mwelekeze, na uwe wajua basi kile unachokiamrisha kuwa ni katika mambo mema. Ama ikiwa wajiona tu uko kwenye mambo mema waamrisha, kumbe haufahamu wewe, basi usiingilie, utaharibu, ukawa waamrisha uovu ujijue. Kuna wengine mashaallah wana hamasa lakini hamna elimu. Kama tukio moja alieleza Sheikh Suleiman Ar-Ruhaili hafidhahullah, akasema siku moja nimekaa msikitini naweka msahafu juu ya mapaja nasoma, akaja bwana mmoja akaunyanyua ile msahafu shika mkononi. Sasa kosa liko wapi? Yeye hajui kama Sheikh Ar-Ruhaili ni mwana wa chuoni. Akarudisha tena msahafu kwenye paji usoma. Bwana akaja pale. Haram, haram. Yaani haram kuweka msahafu kwenye paji kusoma. Anambia haram vipi? Asema kasirika akanipokonya ule msahafu. Na hamasa. Kumbe maskini ajui yokataza kitu ambacho dini haikukataza. Dini haikukataza. Kamuona akataza. Na haya yako sana. Tamuona mtu mashaallah jazallah khairan ana hamasa ya kukataza jambo ovu na kuamrisha mema, lakini hili lina sharti ya ilmu. Ad'u ila Allah ala basiratin. Na ndio kaona baadhi aljahala aona kile anachokikataza yuko sawa kabisa, makosa makubwa hayo, kumbe akataza jambo ambalo hata dini haikukataza. Dini haikukataza kabisa. Wallahu almusta'an. Na haya ni makosa makubwa, mtu atakikana ajiepushe nayo. Kurukia tu jambo ukakataza wewe hujui kuwa lafaa ama halifai ukaruka, mwanzo uwe na ilmu nalo lile unaloliamrisha na uwe na ilmu nalo lile unalolikataza kuwa ni munkar kweli. Usije ukakataza jambo kumbe lile unalolikataza ni la sawa, ukaingia kwenye matatizo. Wallahu almusta'an. Qala وليس كما يقول أهل النفاق وأهل الشر إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدخل في أمور الناس أو وصاية على الناس كما يقولونه الآن في الصحف وغيرها. كما نبسيما لو كتك مجازيتي نسيما نجريش نما حزبي بيو سيما وكو كتك ما حزبي واتوكي كتاز ونعيز انجيازاو زي حزبية وتوانا وزغوم زمانينو كما آية. Kazi yenu kukataza tu, kataza tu. Ni munkar, munkar lazima ukatazwe. Ama kazi kupinga tu. Maneno kama haya huwatumia. Hadha kalamu ahli nifaqi wa ahli al-batil. Maneno haya ni ya watu wa nifaq na watu wa batil. Amma ahlu al-iman fayarawna anna hadha min an-nasihati li ikhwanihim wa min ikhrajihim min ad-darari ila an-naf'i wa min adh-dhulumati ila an-nur. Watu wa iman wao huona kuwa kule kuamrishana mema na kukatazana maovu ni katika kuwanasihi ndugu zao na kuwaokoa kutoka katika madhara, kuwaleta katika manufaa, kuwaokoa kutoka katika kiza, kuwaleta katika nuru. Qala ta'ala wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Katuamrisha tuhusiane katika haki na kuli kuamrishana mema na kukatazana maovu na kuhusiana kusubiri katika hilo. Waqala Luqman ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmi al umur. Luqman alayhi salam alimuhusia mtoto wake na kumwambia, ewe mwanangu, ewe kijana wangu, tekeleza swala, amrisha mema, kataza maovu na usubirie yale yatakayokupata. Kwa sababu katika kuamrisha mema na kukataza maovu ndani yake ni lazima utapata mitihani. Kwa kuwa umeingia kati baina ya watu na yale mambo waliyozoea katika mambo maovu. Kisha wewe ukaja ukawaambia kuwa hili jambo ni makosa. Lazima utakutana na sufaha. Ahlu sharri wapo. Ahlu nifaq wapo. Utapata udhia. Hilo jambo kuwa tayari nalo. Fahadhi al-ayatu mithlu surati al-asri tamaman. Hii ani kama surati al-asri tamaman. أن يأمر الإنسان بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر إذا ناله شيء في سبيل ذلك. أمرش متمما ناكتاز ماوف ناسبري يالي يتكيوم باتك تكنجي أيوم. Usione kuwa yunjia utapita salama. Wako watu wajinga katika atipali. Wana maneno machafu. Wana maneno maovu. Wapo wengi tu wanaozungumza maneno kama hayo. Kama hao wewe wapuuze tu. Kama kuna baadhi ya mahizbi humu wakasirika, kwa nini hawajibiwi? Muona mimi sijibiwi. Ukiona ujibiwi, ujue watu wamekuona nduni, wewe una maana, ndio watu wakakuacha. Kwa wewe ukiona wafanya bidii katika kutaka kuwafanyia taana watu wa haki, wafanya bidii katika kulazimisha kumwangusha mtu wa haki kwa mfano, kisha yule mtu wa haki atahabari na wewe hana, ujue nkuona huna maana. Wewe duni, atapoteza muda kuanza kukueleza guta, hutaelewa. Kwa kuona baadhi ya watu wa ni fakhri kwa wao kuwa wanapowazungumza watu wa haki wajibiwe. Mbona mjibu? Mbona mimi amnijibu? Kuna mmoja alitoa khutba saba sijui nane, masalafi kadha, masalafi kadha, viji salafi nini, akazungumza we. Hakuna mtu anamjibu. Kaja kwenye khutuba, mbona sijibi mimi? Ni kwa sababu wewe mpumbavu. Safihi. Ujawabu safihi sukut. Mtu safihi watu wamnyamazia tu. Hawamjibu. Niwaambie hapa siku moja. Kwa ukitaka kujibizana na mpumbavu, lazima wewe mwanzo uwe mpumbavu. Ndio akuelewe, ushuke katika daraja ya upumbavu. Uwe wewe na yeye mko sawa. Ndio utaweza kujibizana naye. Sasa ukishashuka kwenye daraja ya upumbavu sasa, utamweza na yuko ground yake. Ndio yuko kwake pale kwenye upumbavu. Na wewe huja uzoea upumbavu. Sasa wacha mpumbavu wa kufanyia upumbavu vizuri sana. Kwa hivyo watu ambao ni sufaha, chana nao. Alafu nani atatofautisha ikiwa mlevi yuko njiani ya kutusi na wewe mtusi? Nani atajua kutofautisha huyu sasa ndio mlevi ama ni huyu? Ama wote wawili wanlewa. Kwa hiyo achana nayo, ende zako. Kuna mambo ambayo haina haja. Kwa mtu safihi, mtu duni, akakukabili wakati wa amrisha mema na kukataza maovu, akakukabili kwa maneno machafu na kuna mambo mengine si lazima yajibiwe. Mwacha nda zako. Kuna watu wana lazima wajibu kila kitu. Hata nani akazungumza pia ataka kujibu. Aa, si lazima. Chana naye tu. Kwa hiyo usitarajie kuwa utaamrisha mema na kukataza maovu usipate udhia. Kuwa na subra katika njia hii, li'annahu fi sabilillah. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Kwa ajili ya Allah, subiri katika njia ya Allah. وما يناله محتسب له عند الله سبحانه وتعالى نالي أنه كباتا كتك انجيه الله سبحانه وتعالى أتكو إكيه سكو يقيامة كتك حساب ياكو الله أتكو لبا. ومعلوم أن كثيرا من الناس يثقل عليهم أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Na yajulikana kuwa wengi katika watu huwaona wazito wale wanaoamrisha mema na kuwakataza maovu. Ashakuja yule. Ama utawasikia wakimzungumza vibaya. Wayanaluhum au wayanalunahum bilkalami alihim. Kawaona wawazungumza kwa vibaya. Walghibati wannamima. Kawasengenya kueneza umbea. Wasabihim wa shatmihim, na kuwatusi. Fayasbiruna ala dhalika. Fanya subra. Mengi utayasikia. Fanya subra. Lazima uwe na subra. Wewe waamrisha mema na kukataza maovu, usifanye hasira. Kuwa na subra. Yaudhi kweli, lakini yabidi umezee, ufanye subra ndio uweze kuendelea katika njia hii. فيصبرون على ذلك ونكو أمرش ميما نكتا زموه وصبري يا مامو لأنهم في سبيل الله وسباب وكت كنجية الله في طاعة الله وفي إنقاذ إخوانهم وكت كطاعة نكو أوكو أن رغزاو فموجنا لمنينو نأثر مبايا ونويباتك وواتو لكن بعد ويندليا فيلي فيلي ويندليا كو أمرش ميما نكو كتا زموه pamoja na yale wanaoyakuta. Tizama mitume wa Allah alayhi msalatu wassalam, namna walivyokuwa kipata shida katika da'wa. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu yaqul ka'anni anzuru ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam yahki nabiyan min al-anbiya, kana kwamba namtizama mtume sallallahu alayhi wasallam kimweleza mtume katika mitume wa Allah. Dharabahu qaumuhu, watu wake walimpiga. Mitume walipigwa, viumbe wa bora wa Allah walipigwa kwa ajili ya kuamrisha mema na kukataza maovu. Dharabahu qaumuhu faadmawhu, wamempiga watu wake mpaka atokwa na damu. damu za mwagika kwenye kichwa. Fahuwa yamsahu dama an wajihi, yule mtume afuta ile damu katika uso wake. Wayakulu Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Subhanallah. Allahumma ghfir li qaumi, ya Rabbi wasamehe watu wangu. Bado wakupiga na bado awanasibisha au ajinasibisha na wao. Allahumma ghfir li qaumi, ni watu wangu wa, ya Rabbi wasamehe. Fa innahum la ya'lamun, hawajui hawa, hawajui kile wanachokifanya. Na waamrishaji mema na wakatazaji maovu wawapendea kheri watu mpaka baada ya kufa kwao. Hata wakishaondoka duniani pia bado watamani kama watu wataifuata ile kheri. Kisa cha ashabi Yasin. Allah subhanahu wa ta'ala aeleza kuhusu ile, wajaa rajulun min aqsa almadinati yas'a qala ya qaumi ittabi'u almursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun wa ma li la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un attakhidhu min dunihi alaha in yuridni arrahmanu bidurrin la tughni 'anni shafa'atuhum shay'an wa la yunqidhun inni idhan la fi dhalalin mubin inni amantu bi rabbikum fasma'un. Awalekeza katika khairi. Alipofariki qila dukhulil janna, alipofariki tu ambiwa ingia peponi. Alikuwa katika watu wa kuamrisha mema na kukataza maovu, ingia peponi. Atasema nini? Qala ya laita qaumi ya'lamun, ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukramin. Ya laiti watu wangu wangelikuwa wajua. Awatakia kheri watu wake mpaka baada ya kuambiwa ingia peponi, bado awakumbuka watu wake. Ya laiti watu wangu wangelikuwa wajua. Kwa wengi katika watu hawajui, wengi wapinga jambo hawana ilmu nalo, na ni juu yetu sisi kuwa na huruma, kuwa na rahma na wao, kuwavutia katika kheri tuliyokuwa ndani yake. Alhamdulillah, ikiwa Allah amekuongoza katika sunna, tuwe na rifq wale wengine tuwavute. Aswa awamu ambao wamepotezwa, hawajui. Ukawasikia wazungumza maneno hawana elimu nayo kabisa, amelishwa maskini fikra yafuata tu. Qala Sheikh al-Fawzan, laysa min an-nasihati an tatruka ikhwanaka 'ala at-taqsir fi al-'ibada والخلل في أمر المنكر وأنت تقدر على نصيحتهم وتنبيههم وتوجيههم هذا من التقصير في حقهم وأنت تريد لهم الخير وتريد لهم النجاة. الشيخ الفوزان سيما سيكتك نصيحة كواتشا نغزاكو كتك تقصير كوني إبادة نوبنغوفو كتك جامب لمنكر na wewe waweza kuwa nasihi na kuwatanabahisha na kuwaelekeza. Huu ni katika upungufu juu ya haki ya ndugu zako. Na wewe watakia khairi na watakia wao waokoke kutoka maana adhabu ya Allah. Waqad qala Allah wa qad qala sallallahu alayhi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hawi mu'min kwa kikweli kweli mmoja wenu, haikamiliki imani ya mmoja wenu mpaka ampendelee ndugu yake kile anachojipendelea nafsi yake. Usifurahie ndugu yako yuko katika upotofu, la yahuzunisha wallahi. Watakikana uhuzunike juu ya yule aliye katika hali ya upotofu, uhuzunike na yule ambaye yuko katika munkar, sallallahu alaihi wasallam. Umlinganie arudi katika haki na khairi. Fa idha kunta tuhibbu li nafsika alkhaira wa tuhibbu an-najata falyakun aidan akhuka mithla nafsika fi hadha. Ikiwa wewe wajipendea nafsi yako khairi na kuokoka na adhabu ya Allah, basi na ndugu yako iwe mfano wa nafsi yako, umpendelee khairi. أنت تأمره وتنصحه لكن بالطريقة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قيبو تمو أمريشا نكم نصيحي lakini kwa njia aliyotuelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu yadihi, huondoe ule munkar kwa mkono wake. In kana yastati'u an yughayyirahu biyadihi, ikiwa ana uwezo wa kuondoa ule munkar kwa mkono wake. Kawaliyil amri au man fawadahu waliyul amri lil inkari bil yadi karijalil hisba, kama kiongozi. Kiongozi ana uwezo wa kuondoa munkar kwa mkono, ama raia wa kawaida hawezi. Au wale ambao kiongozi amewaweka na kuwapa cheo cha kuamrisha watu mema na kukataza maovu, karijalil hisba. Rijalil hisba, hii ni njia ambayo ilikuwa yatumika tangu kale na nchi za Kiislamu. Huchaguliwa watu, kazi yao kutizama adabu za watu, kufuata watu kheri na taa. Na mpaka leo kwa mfano katika nchi ya Saudia wako, ani time ya swala duka lijafungwa, basi utajibu. Ile nchi kukiadhiniwa tu maduka yote yafungwa, watu waenda kuswali. Kimaliza kuswali ndio wafungua biashara zao. Kila swala kuna watu zunguka pale doria, rijalul hisba, watizama kuhakikisha watu waswali. Wale wana kazi kubwa, kazi kubwa sana. Jazakumullahu khairan. Pamoja na kuwa watu wazungumza vibaya ile nchi, lakini kuna mengi ya kheri wayafumbia macho, hawataki kuyatizama. Yatosheleza hii kuwa ni katika kheri kubwa, kuwa wapo watu wamechaguliwa kiserikali, kazi yao kuamrisha mema na kukataza maovu. Jazakumullahu khairan. Qala in kana yastati'u an yughayyirahu biyadihi kawaliyil amri aw man fawwadahu waliyul amri lil inkari bil yadi karijalil hisba fa innahu yughayyiruhu biyadihi. Kiongozi na wale walioamrishwa na kiongozi kuondoa munkar kwa mkono, wale waweza kuondoa kwa mkono. Wayuzilu almunkar biyadihi, muondoe ule munkar kwa mkono wake. Wakadhalika sahibu albayti lahu alyadu ala man fi baytihi, kadhalika mwenye nyumba, baba ndani ya nyumba, aweza kutumia mkono wake kuondoa munkar ndani ya nyumba yake. Yughayyiru almunkar biyadihi fi baytihi, aondoa ule munkar kwa mkono wake ndani ya nyumba yake. Li'annahu ra'in ala ahli baytihi wa mas'ulun 'an ra'iyatihi, sababu yeye ni mchungaji kwa watu wake wa nyumbani na ataulizwa juu ya uchungaji wake, ataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad qala Allah ta'ala ya walladhi ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, enyi mlioamini ziokoeni nafsi zenu na watu wenu na jamaa zenu kutokana na moto. Waquduha an-nasu walhijara, moto ambao kuni zake ni watu na mawe. Fa anta mukallafun bi ahli baitik, mukallafishwa na sheria juu ya watu wako wa nyumbani kuondoa munkara. Qala amma idha lam yakun laka yadun wa laysa laka sultatun 'ammatun wala khassatun fa innaka tunkiru bil lisan, ama ikiwa huwezi, huna nguvu ya kuondoa ule munkar kwa mkono wako kama vile walivyo viongozi na wale walio chini ya viongozi. Kwa hiyo huna sulta we, la amma wala khasa, hauna uongozi wa utawala kuwatawala Waislamu wote. Hata nyumbani pia hauna, mfano kwa mfano ni azib ama ni mtu huna familia. Fa innaka tunkiru bil lisan, waweza kukataza kwa ulimi. Li an tubayina anna hadha haram wa anna hadhihi ma'siyah wa hadha la yajuz, ubainishe kwa hii haram na ni maasiya haijuzu. Tubayinu bil mawidhati wa bil khutabi wa bil darsi bin nasihati sirriyati bainaka wa baina akhika, tubayinu lahu, ubainisha kwa mawaidha, kwa khutba, kwa darasa, kwa nasiha baina yako na ndugu yako kwa siri, mbainishie. Wa aidan tubaligu anhu, ikiwa huwezi, waweza kufikisha kwa yule ambaye aweza kumkataza. وإذا لم تجد النصيحة ولم تجد الكلام معه فإنك تبلغ من يقدر على إزالة المنكر بيده. Ikiwa ile nasiha umempa haikufua dafu, kwa maneno umempa hakufua dafu, mtu kama huu ufikisha habari zake kwa yule anayeweza kuondoa ule munkar kwa mkono wake. Tubalighu rijal alhisba, wafikishie habari wale waliochaguliwa na kiongozi kuamrisha mema na kukataza maovu. Tubalighu alhayat, ya hay'a zilizowekwa na serikali kuwa hii itatizama jambo hilo, nenda kashtaki. Watubalighu wali al-amr, fikishie habari kiongozi. Hadha min al-inkari bil lisan, kuni katika kukataza kwa ulimi. Fa idha lam taqdir ala al-inkari bil lisan ka an tumna'a min dhalika fa innaka tunkiru bi qalbika, ikiwa huwezi pia kukataza kwa ulimi. Kwa mfano umekatazwa daula yaweza kukataza kuwa huna ruhusa kutoa khutba wala kutoa darasa, huna ruhusa, basi kataza kwa kuchukia kwa moyo wako. Wala tuqirra almunkara bihal, usiukubali na kukiri munkar kwa hali yoyote ile. Fatunkiruhu biqalbika, chukia kwa moyo. Fata'tazilu majalis almunkar, jiepushe na vikao vya munkar. وتبتعد عن أهل المنكر ولا تجالسهم لتسلم بنفسك, jiweke mbali na watu wa munkar, usikae na wao ili upate salama ya nafsi yako. Na hapa ndio waje, baadhi ya watu hawawezi kuambia mubtadi'a kuwa hivi mnavyofanya ni bid'a, lakini wakana wao vipi? Wakana wao na wasema wachukia ile jambo. Hivi pia kuchukia kwa moyo na wasiwasi nako, na hakuna anayekuona isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haukai na wao isipokuwa uko radhi na kile wanachokifanya. Ikiwa hauko radhi, usikae na wao. Usikae na watu wa bid'a, usikae na watu wa munkar, kaa mbali na wao, jitenge na wao. Hadhihi hiya maratibu al-amri bil ma'ruf wa nahyi 'ani al-munkar. Wa hadha kama fi qawli ta'ala fattaqullaha mastata'tum, وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا عملت بهذه الخطوات فقد أنكرت المنكر وقد سلمت. أسمهان ديو مراتب ديو دراجة زكوة مرشانا ميمنا كتزانا ماوف كما لوسيم الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. انشي الله الله سبحانه وتعالى وقدري يوزواكم وقدري يفيرو تكفوهيزا. Allah haikalifishi nafsi isipokuwa kwa kadri ya uwezo wake. Kwa ukizitendea kazi hutwa hizi, basi wewe umekataza munkar na umesalimika. Amma idha lam tunkir almunkar la bil yadi wala bil lisan wala bil qalbi fa hadha yadullu ala adam al iman. Ama ikiwa hauta ukataza munkar, la kwa mkono, la kwa ulimi, la kwa moyo, hiya ni dalili ya kuwa hakuna imani kabisa. Kama fi qawli wa laysa waraa dhalika min al-imani habbatu khardalin, hakuna hata mfano wa tembe ya khardal ya iman kwa mtu ambaye ule munkar hata uchukia hata kwa moyo wake. فالذي لا ينكر المنكر بقلبه ليس عنده ايمان اصلا, يلي امباي هاوكتازي منكر حتى kwa moyo wake huyo hana imani aslan. Sheikh al-Fawzan asema hana imani aslan. Fala budda min inkar al-munkar, ni lazima kukataza munkar, lakin bi hadha an-nizam alladhi arshada ilayhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, wa hi nizamu ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameongoza watu kuifuata. Wala yahtajja ahadun biqawlihi ta'ala ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idha ihtadaytum. Kuna baadhi ya watu hutumia hii aya katika suratul Maida kwa Allah subhanahu wa ta'ala awaambia waamini, enyi mlioamini, kilicho lazima juu yenu ni nafsi zenu, alaikum anfusakum, la yadhurukum man dhalla idha ihtadaytum, hakudhuruni nyinyi yule aliyepotoka ikiwa nyinyi mmeongoka, hakudhuruni. Wakaitumia hii aya, yadhunnu ba'dhu an-nas anna hadhihi al-aya tadullu ala anna inkara al-munkar laysa bilazim, wakadhania kuwa hii aya maanisha kukataza ule munkar sio lazima. Wa anna al-insana idha salaha fi nafsi fama alayhi min al-akharin, na kuwa mtu akitengenea katika nafsi yake atakia nini watu wengine, achana watu wengine. Wala yunkiru al-munkar, kawakatazi munkar. Wala ya'muru bima'rufin, wala hamrishi mema. Wa hadha khilafu al-kitabi was-sunnah, na kufanya kitendo hiki cha kutoamrisha mema na kukataza maovu ni kinyume na Qur'an na Sunna. Wal ayatul karimatu la ta'ni hadha, hii aya tukufu haimaanishi hivyo. Kama bayyana dhalika Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu lamma su'ila anha, kama alivyobainisha sahaba as-Siddiq al-Akbar Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu alipoulizwa kuhusu hii aya, qala laqad sa'altu rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nilimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam, faqala kalla wallah la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar, sivyo hivyo, wallahi mutamrishana mema na kukatazana maovu, wa la ta'khudunna 'ala yadi as-safih, namtashika mkono wa yule mpumbavu safih arudi katika usawa, wala taqturunahu ala alhaqi atra, limvuteni katika haki ifuate ile haki, wala taqsurunahu ala alhaqi qasra, azuidiwe katika kuifuata ile haki. Fa maana alaya, hadha alhadith dha'if, dha'afu Sheikh al-Albani rahimahullah, ingawa iko hadith sahih. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu qul ya ayuha an-nas innakum taqra'una hadhihi al-aya, kisha kaitaja suratu al-Maida, alladhina amanu alaykum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idha ihtadaytum, kisha akaeleza fasawaba fahma hadhihi al-aya wa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yaqul, kisha akataja hadithi ya kuamrishana mema na kukatazana maovu. Fa ma'na al-aya أنك إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ولم يعمل بقولك فعليك بنفسك. ما أنا هي آني كوا ونبو أمرش ميما نكتزم أوفو كشوات وصفوات قولياكو وسيكو بالي من نوياكو فعليك بنفسك سسويجي تزام نفسياكو. Wala taqul ana mithlu an-nas au hadha shay'un alayhi an-nas, wala usiseme mimi si kama watu na hivi ndivyo walivyo watu basi na mimi naendelea na wao hivyo, la bal ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar fa idha lam yuqbal minka fala tatanazal 'an shay'in min dinika wa tujamil an-nas wa tamshi ma'ahum, wa amrisha mema na kukataza maovu, ikiwa watu hawatakubali usitanazal katika dini yako, ukawa wajipendekeza na kwa watu na kwenda na watu vile wanavyotaka. Ukitizama utaona hili jambo kwa maduati wa kihizbi, kwa ulinganizi wao waangalia watu, akiona amezungumza kitu watu wakapiga kelele, basi hapo hapo atasimama. Kuna mmoja alikuwa akitoa hutuba, hutuba zenyewe zina makosa kuanzia mwanzo, wasifu makafiri tu. Hizbi moja alikwenda Amerika kule safari, basi akarudi hapa aile silsila ya hutuba eti yale niliona Amerika niliojifunza. Ukisikia yale maneno anayozungumza ni kuwa ni kama amefurahishwa na yale maendeleo ya kidunia walikuwa nao makafiri, mambo ambayo hatakikani Muislamu kughurika nayo, sababu wao ni dunia yao, mpaka kufikia kusema kuwa afadhali wao wana dunia, sisi hatuna dunia wala akhera. Sadada, ona hivi yachopoka yale maneno bila yeye kufikiria azungumza nini, hajui azungumza nini. Sasa watu wakaanza tashnia, ah ndivyo sikia watu bwana piga, basi mimi ninawaacha bwana, stoi tena siendelezi tena ile silsila yangu ya hutuba. Oh, kumbe ilikuwa watu, nafikiri alifikiria watu watafurahi akiwasifu wa Amerika, fikiria watu watafurahi. والله المستعان هكذا هكذا ikiwa da'wa utaifanya kwa ajili ya kufurahisha watu ndio hivi inavyokwenda itakuwa hili walizungumza hili zungumza haki pamoja na kuwa hili ilikuwa ni batil wale watu walikuwa na haki ya kumkataza alhamdulillah jazakum Allah khairan na vile yeye waathirika na watu basi akawaacha pia imekuwa khair lakini kuna watu huacha haki kabisa nakumbuka wakati tukiwa wanafunzi madrasa thanawia kulikuwa na vijana wa kikhawarij wengi sana sasa ikawa mara nyingi mjadala tu darasani na khawarij wao ni hawana hoja ni vichwa vyao vidogo sufaha hawana hoja siku moja tuko msikitini mahali nazungumza zaidi ya miaka 10 iliyopita zaidi tuko msikitini kijana mmoja wa kikhawarij akao yosema daula ya Saudia ni daula ya kikafiri. Kaambia kafiri vipi Sheikh? Vipi daula kafiri na wale Waislamu? Mbona hukumia ndugu zako Waislamu makafiri wewe? Almuhimu ikawa kuna akhdhu rad pale. Sasa kuna mmoja ambaye anyoshewa vidole kuwa ni msomi. Fulani huyu ni msomi. Kamwambia njoo njoo twende tukamuulize fulani. Sisi bado wanafunzi. Tukaenda mpaka kwake. Bwana mimi na huyu bwana tuna utesi kidogo. Wewe utataka utuletee ufumbuzi. Maana watu wa darasa msikitini na nini? Khatibu wa Jumaa. Kitu gani bwana? Huyu asema kuwa daula ya Saudia ni daula ya kikafiri. Mimi nasema ni daula ya Kiislamu. Ya hukumu kwa sheria ya Allah. Akaanza ngoja. Wewe ukisema daula kafiri maanisha nini? Wajua daula akaanza kuzungumza pale paka tukaondoka kuna mtu yajua yuko wapi. Hatujui tumeondoka pale hatujui sasa huyu yuenda huku ama yuenda ni kafiri ama si kafiri. Hatujaelewa hapa. Kumbe aogopa akisema huku atakasirikiwa na huyu na akisema huku atakasirikiwa. Na alikuwa haki yajua kuwa ni kuwa amwambie tu wewe wazungumza nini maneno yako khawariji wewe. Hiyo itikadi ya kikhariji. Kwa nini unazungumza hivyo? Moja kwa moja katasa. Lakini wao kishaona kuwa kuna mahali kwa mfano kuna darasa wahudhuria masufi, makhawarij, nani, walmunkhaniqatu, walmawqudhatu, walmutaraddiyatu, walnatihatu wama akala sab'u au wote wako hapo. Kisha hakuna mtu yabadilika. Alafu kila anayetoka sema ah ona bwana, darasa murwa kabisa. Hakuna huyu wala yule ni bwana mkiketi darasa zenu yule sio ujue huyo afanya unafiki nifaq haiwezekani kuwa watu wote uwaridhishe isipokuwa ukiwa dhul wujuh hata sio dhil wajhain dhul wujuh yani wewe waweza kujigeuza kama ikhwani ukajigeuza kama tabrighi ukajigeuza kama tahriri ukajigeuza kama yani yoyote anayekuja sufi nani shii waweza kujigeuza sura yako basi ukiwa wewe una tabia ya nifaq masao lakini ukisimama katika msimamo wa kisawasawa haiwezekani hata siku moja kwa eti watu wote watakubali ha? Watu wa haki watakubali watu wa batil watachomeka na maneno nazungumza kama haya tunayozungumza sisi tunajua watu wa batil wachomeka nayo tunajua na tuaenda sehemu tuangaliwa na sura mbovu kweli kunja sura na zikunje huko huko uliko pale kwa mbali kwani sura zako mnazitakia nini mwanamume mzima kunja sura tukufanyeje potelea mbali kunja sura yako nyindo wale lakini zungumza kunja sura huko huko mbali usikaribia hapa usinyanyue mkono kwa mtu wa sunna basi maadamu ni hivyo hakuna neno endeleeni kusema kupiga kelele kukunja sura andikeni fanyeni mtakafanya wao wataendelea hivyo hivyo hamjaguswa ahlu sunna mshaguswa mwili wako wewe kwa kuzungumza haki hujaguswa alhamdulillah Allah idumishe hii neema ama kuangaliwa na sura mbaya sio nini sasa sura yako ikiwa mbaya kufanyaje maharagu ya sio jua kuna maharagu ya sura mbaya tukufanyaje sasa kwa kunja sura ntukufanyaje mwanzo dhali kama kuna nabu, hatutaki kuketi na watu wajinga na watu wa batili. Sasa wewe tusaidishia kadhalika ma kunna nabu. Kwa hivyo kuwa na subra, wala usiangalie kwa sababu fulani na fulani wampinga ukaanza kutanaza katika ile haki uliyokuwa nayo. La la la la, bakia na haki yako, fuata. Qawluhu illa man khifta sayfahu wa asahu. Idha khifta, idha ankarta an tuqtala, ukichelea kuwa ukikataza munkar utauawa, au an tudhraba, au utapigwa, fa innaka tantaqilu ila almartabati althaniya wa hiya albayan billisan, waenda kwenye martaba ya pili nao ni kubainisha kwa ulimi. Fa idha khifta min albayan billisan, ikiwa pia waogopea ukibainisha kwa ulimi pia kuna shari itakufuata. Tantaqilu ila almartabati althalitha, sasa waenda katika martaba ngapi? Ya tatu. Wa hadhihi la ahada yamna'uka minha, na martaba haya tatu hakuna anayeweza kukuzuia na kukataza. La ahada yamna'u min al-inkari bil qulub, hakuna mtu anayeweza kumkataza mtu kuchukia jambo kwa moyo wake. Aliona wapi mwanzo? Na liko ndani ya moyo. Li annahu la ya'lamu ma fi al-qulubi illa Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna anayejua vilivyomo ndani ya nyoyo za watu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.